Krzyżyk Ścierański. Teraz dwa połączone utwory. Z tego słynęła zawsze Laborka, że łączyła utwory. Pierwszy utwór to są takie reminiscencje z Mongolii, z takiej jurty aresztanckiej, gdzie byliśmy zatrzymani za to, że piliśmy kumys na ulicy prosto od kobyłki. A drugi utwór jest w proteście przeciwko kiedyś tam punkowi wschodnio-niemieckiemu i nazywa się I'm so glad Deutsche Demokratische Punk is dead. Pierwszy utwór jest taką suitą wokalną. To come on with the lightning, sip. To come on with the black snap, mogep. Come on, hopin, the low hopin, they say no. Come on, hopin, the mogep, monsu, hep, monu, yep, monin. Give me a big boxing, I had no buff. See me big mother boxing, I'm all I want to. I'm knocking, knocking, doggy, doggy, dip. Pull them up and up, we say, come on, boxing, but boxing, dip. Ooh. Państwo, następne znowu dwa połączone utwory. Jeden bardzo świeży i tak się będzie nazywała nasza płyta, a drugi też świeży. Pierwszy utwór nazywa się, tak jak będzie się nazywała płyta, Starość musi się wyszumieć. A drugi utwór nazywa się Latin Groove. We'll be right back. We'll be right back. Janusz Grzywacz. Krzysiek Ścierański. Grzegorz Grzyb. Marek Raduj. I Marek Stryszowski. Grupa Laboratorium. Po raz pierwszy w studiu koncertowym w Trójce. Doczekaliśmy się na 40-lecie. Tak się tworzy historia, proszę Państwa. Po raz pierwszy wtedy, w 2010 roku, 9 maja, zespół Laboratorium zagrał koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w programie Trzecim Polskiego Radia przy Myśliwieckiej 357. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do płyty ze standardami, płyty nagranej przez zespół Zbigniewa Namysłowskiego z Grzegorzem Grzybem na perkusji. Długa to była współpraca obu panów. 2003 rok. Najpierw jednak, no właściwie też klasyk, bo to kompozycja Zbigniewa Namysłowskiego. All the Things You Are. Taki tytuł, zmieniony troszkę, sparafrazowany. I potem Duke Ellingtona I Got It Bad. Zatem przypomnę raz jeszcze, na trąbce tutaj właśnie w utworze czwartym gościnnie Piotr Wojtasik. I potem na basie Krzysztof Pacan, na fortepianie Sławomir Jaskółkę, na saksofonach Zbigniew Namysłowski i na perkusji Grzegorz Grzyb. Thank you. 15 lat temu, tak grali standardy muzycy zespołu Zbigniewa Namysłowskiego. I Got It Bad, Duke Ellingtona, i wcześniej kompozycja pana Zbigniewa, All the Things You Are. Dziś już do końca naszego spotkania w audycji Teraz Polskie będzie nam towarzyszyła muzyka zespołu Zbigniewa Namysłowskiego. Na perkusji gra Grzegorz Grzyb. Zbigniew Namysłowski i jego kwintet z płyty Polish Jazz. Yes. 2016 rok, to tak się złożyło, że 77 wolumen serii Polish Jazz ukazał się dokładnie w 77 urodziny Zbigniewa Namysłowskiego. Abrabeska to jeden z utworów z tej płyty. Jeszcze jedna kompozycja pana Zbigniewa na zakończenie dzisiejszego naszego wyjątkowego spotkania w audycji Teraz Polskie z Grzegorzem Grzybem jako perkusistą w roli głównej. Andrzej Święs i Paweł Puszczało grali na kontrabasie na tej płycie. Sławek Jaskółkę na fortepianie, Jacek Namysłowski na puzonie, Zbigniew Namysłowski jak zwykle na alcie, sopranie i saksofonie sopranino, no i także Grzegorz Grzyb na perkusji. Tak się kończy nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Po czwartej trójkowy budzik Piotr Łodej, Mariusz Owczarek. Do usłyszenia w Trójce. Thank you.